zamknąć o 50% więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz w Multimulti. Od 27 sierpnia do 2 września, typując 6 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać, o 50% więcej. Multimulti. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 sierpnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim głos wiceszefa resortu sprawiedliwości i ochronie polskich dzieci, blokadzie dzisiejszego posiedzenia KRS przez obywateli RP, organizatorach niewolniczej pracy na plantacji winogron do Francji, zatrzymanych przez policję, i kolejce linowej, która nie spełnia wymagań technicznych. Startują sądy wyspecjalizowane w ochronie polskich dzieci, mówi wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik. Od dziś nie będzie już możliwości wydania dziecka do czasu uprawomocnienia się postanowienia w tej sprawie. Kolejna zmiana to jest sprawa dotycząca pełnomocników. Przymus adwokacki wprowadzamy. Nie może być tak, że biedni obywatele polscy, którzy walczą o prawa dzieci, wpadają w sidła różnych osób, którym wydaje się, że mają wiedzę. Jeżeli strony w postępowaniu nie będzie stać na ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, to otrzyma go z urzędu. Koszty pokryje Skarb Państwa. Wiceszef resortu sprawiedliwości odniósł się też do protestu obywateli RP, którzy zablokowali dzisiejsze posiedzenie KRS-u. Rada miała zajmować się obsadą Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zasadniczo uważam, że każdy ma prawo protestować, ale w granicach prawa. No jeżeli widzę, że są blokowane prace konstytucyjnego organu, to nie ma nic wspólnego z protestem na podstawie prawa i w granicach prawa. To jest raczej chucpa. Kilka minut temu policjanci wynieśli protestujących. Wcześniej kierownik administracyjny budynku SGGW, w którym znajduje się sala posiedzeń KRS, wezwał grupę obywateli RP do opuszczenia terenu uczelni. Niezastosowanie się do tej prośby, jak dodał, mogłoby skutkować naruszeniem dyspozycji artykułu 193 Kodeksu Karnego. Chodzi o przestępstwo naruszenia miru domowego. Szajkę oszustów organizujących wyjazdy do niewolniczej pracy przy zbiorze winogron we Francji zatrzymali bydgoscy policjanci przy współpracy ze Strażą Graniczną. Jeszcze dziś do prokuratury we Włocławku doprowadzeni zostaną mieszkaniec Bydgoszczy i dwie mieszkanki Inowrocławia, organizatorzy procederu. Jak mówi podinspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, do zatrzymania doszło tuż przed wyjazdem kolejnej grupy ponad 70 osób do Francji. Ta praca organizowana na plantacji winogron była pracą ponad ludzkie siły. Trwała ona wiele godzin, dużo więcej niż obiecano tym osobom na początku. Z tego co wiemy, one dostawały butelkę wody i bagietkę na cały dzień. Były poganiane, niektóre osoby im ubliżały, zmuszając do tego, żeby pracowały szybciej i jeszcze wydajniej. Za tą pracę osoby te pokrzywdzone otrzymywały wynagrodzenie, ale nie takie, jak się umawiano z nimi. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura we Włocławku, bo z tego miasta pochodzą pierwsze trzy pokrzywdzone osoby, które udało się ustalić policji. Kolejka linowa Tobołów w Koninkach w Gorczańskim Parku Narodowym według urzędników z Transportowego Dozoru Technicznego nie spełnia podstawowych wymagań technicznych. Dwie kontrole wykazały, że kolejka linowa stwarza zagrożenie dla życia turystów, a nadal działa. Właściciel obiektu opinią inspektorów się nie przejmuje. Pierwszą kontrolę przeprowadzono jeszcze w czerwcu. Wtedy inspektorzy nakazali zamknięcie ponad 30-letniego wyciągu. Nic takiego się jednak nie stało. Drugą kontrolę na prośbę turystów, których zaniepokoił stan kolejki, przeprowadzono w połowie sierpnia, już z udziałem policji. I okazało się, że kolejka nie spełnia wymogów. Jest niebezpieczna dla zdrowia i życia i powinna przestać działać. I jak dodaje Antoni Mielniczuk z Transportowego Dozoru Technicznego, jako że właściciel nie dostosował się do zaleceń inspektorów, sprawą zajmie się teraz prokuratura rejonowa w Limanowej, która jeszcze raz zbada stan techniczny kolejki oraz sprawdzi, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. Tomasz Bździkot, Radio Kraków. W serwisie Trójki jeszcze o postawie dwóch mieszkańców Bełchatowa, którzy zatrzymali i zabrali kluczyki 36-letniemu kierowcy obywatelowi Ukrainy, który miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Zauważyli dziwnie zachowującego się kierowcę Mercedesa, który wężykiem jechał Pabianicką. Zadzwonili po policję, a w międzyczasie na rondzie sami zatrzymali kierowcę. Za jazdę w stanie nietrzeźwym odpowie przed sądem, a grozi mu do 2 lat więzienia. To był serwis Trójki. Sporo słońca w całej Polsce, pochmurno i deszczowo tylko na południowym wschodzie i zachodzie, za to nad morzem wietrznie, najcieplej na Dolnym Śląsku 24 stopnie, w centrum i nad morzem 20, w Bieszczadach 17 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Oj, nie, nie, nie, nie, nie, płacze rybka krzycząc, tylko nie gwałciciel, ja chcę być dziewicą. Trudno, odrzekł rybak, musisz mieć na względzie, spełnisz mi 100 życzeń, albo miłość będzie. Starała się złota rybka, 100 życzeń spełniła, trzeba przyznać, że do prawdy wielka jest w miłości siła. Kabaretu Potem, piosenka o rybaku i rybce stąbaku. Oczywiście nie powinno tak się podchodzić do sprawy, bo nie wolno cieszyć się z cudzego nieszczęścia, ale kiedy coś nas wyprowadzi z równowagi, warto sobie przypomnieć, że nie mamy tak najgorzej, że złota rybka bywała w większej opresji. A w drugiej, ostatniej części dzisiejszej powtórki z rozrywki, podróż do Francji z Barbarą Wrzesińską i Krystyną Sienkiewicz w piosence, a wcześniej z Jonaszem Koftą i Stefanem Friedmanem w kolejnych dialogach na cztery nogi. Najpierw jednak podróże kulinarno-restauracyjne, też wybitnie francuskie w piosence Artura Andrusa, za 4 minuty mniej więcej, bo najpierw u Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Listy z podróży. List z Luzonu. Pijalni kakao jest u nas stosunkowo niewiele. Napój ten nie cieszy się dużym zainteresowaniem dojrzałej części społeczeństwa. To też kiedy ujrzeliśmy szyld z napisem Luzon, pijalnia kakao dla dorosłych, weszliśmy tam z przyjacielem z pustej ciekawości, raczej niż dla jakichkolwiek innych przyczyn. Ale też i nie pożałowaliśmy, bo lokal był arcyprzytulny, miłe stoliczki nakryte obrusikami w ciepłą kratkę, z wazonikami świeżych bratków w podobnych tonach. Ludzie przy stoliczkach siedzieli sympatyczni, uśmiechnięci, kakao nie rozlewali, a jeżeli się komuś i zdarzyło, gospodyni lokalu natychmiast wymieniała obrusik. Była to urocza kakao ciocia w średnim wieku, która nalewała z uśmiechem, a jak już się piło, patrzyła z macierzyńską czułością na klienta. Nam też nalała z uśmiechem i dodała wazonik kromowych bratków. Stoliczek, który nam wskazała, był ostatnim wolnym w lokalu, także kiedy po chwili wszedł nowy klient, zapytał nas, czy może się przysiąść. No więc we trzech popijaliśmy sobie to kakao i rozmawialiśmy z przyjacielem o szczęściu. To znaczy, że przyjaciel i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi, a do szczęścia zupełnego brak nam tylko paru drobiazgów, jak to na przykład skrzynek do kwiatów na balkon, reperacji piecyka gazowego i kranów przez fachowego hydraulika, czyli takiego, co jak zreperuje, to żeby już te krany nie ciekły, a piecyk się nie wytapiał, zwłaszcza od płomienia gazowego, murarza kulturalnego do poprawek w salonie i tak dalej. Aż tu okazuje się przy kakao, że nasz towarzysz jest cieślą balkonowym i zaraz przyjął od nas zamówienie na skrzynki, bardzo solidne. Bardzo niedrogie, solidne. Niedrogie, z bardzo punktualną i szybką dostawą. O wywiązanie się zamówienia byliśmy zupełnie spokojni, bo przedstawił nam swojego klienta, odrywając go na chwilę od kakao. Tak, siedział w głębi i też pił kakao. Ten klient zaświadczył, że zawdzięczał temu cieśli jeden z najpiękniejszych balkonów w mieście, zanim się nie oberwał, ale znaczy, to już z winy zbyt ciężkich kwiatów. I ledwo pożegnaliśmy cieśle, aż tu przysiada się do nas hydraulik i dalej, że nam sam z siebie proponować, a to zmianę pakunków w kranach, a to reperację piecyka gazowego, żeby się nie wytapiał od gazowego płomienia, nie mówiąc już o wymianie pływaka w puszce na importowany systemu Beckraul, zdaje się. Tak. Wszystko to terminowo i solidnie i też nam przedstawia klienta, który w głębi pił kakao. Klient wszystko to potwierdził, o płuczce wyraził się nawet, że działała za dobrze, to znaczy podmuch przy płukaniu zdmuchiwał lżejsze osoby. Patrzał nam prosto w oczy ten klient i poszedł. No nie nudźmy może państwa szczegółami. Ale w krótkim czasie zawarliśmy szereg dalszych, równie korzystnych znajomości. Z czyściutką praczką ekspresową, z taksówkarzem, którego zamawia się przez telefon, z utalentowanym i solidnym rymarzem. To jest taki... Od walizek. Tak. Nie od tekstów piosenek. Rymarz. Tak. Murarzem niezwykle sumiennym, który w dodatku, ilekroć mu się wyrwie słowo psianoga, zaraz dodaje pardon. Tak. I tak dalej. No nie ulegało żadnej wątpliwości, że trafiliśmy do lokalu, w którym przy filiżance kakao spotykali się wszyscy solidni nasi usługowcy z całego miasta. No to też i było ich tam, no, z 15 co najmniej. Zastanawialiśmy się potem z przyjacielem nad sposobami propagowania kakao wśród szerszych mas naszych zleceniobiorców, ale trochę zbiło nas z tropu to, że nadal nie mamy skrzynek na kwiatki balkonowe. Tak, nie widać. No, krany też nam ciekną, piecyk się wytapia, no i tak dalej. Nie jesteśmy jednak pewni, czy podawaliśmy adres naszym rozmówcom z Luzonu, więc to może być i nasza wina. A odszukać znowuż tego Luzonu też już nie potrafimy, bo odkryliśmy go podróżując pieszo z pewnych imienin majowych, na których piliśmy sporo kakao z tym, z takim zakończeniem. Jak się to kakao nazywa? Kakao szła. Tak. Tam, gdzie się bulwar z aleją spotka, a z kabaretem operetka, przychodzi w soboty Bardotka, do baru szalona krewetka, zamawia absynt z rumem, gotówką zawsze płaci i się zachwyca tłumem kolorowych postaci. Żandarmem, który pokarmem dokarmia Arlekina, pastorem, który wieczorem przebiera się za delfina, operową diwą, która śpiewa krzywo i żoną sędzi, która pędzi na lewkę z kalafiora, którą z butelki sączy niewielki delfin przebrany za pastora. Lali-lo, lali-lo, lo, lali-lo, lali-lo, lali-lo, lali-lo, lo, lali-lo, lali-lo. Tam nikt nikomu nie naubliża, a rano czarna furgonetka rozwozi na krańce Paryża spod baru szalona krewetka, żołnierzy i cywili, bezbożnych i dewotki, tych, którzy w nocy byli kolegami Bardotki. Żandarmem, który pokarmem dokarmia Arlekina, pastorem, który wieczorem przebiera się za delfina, operową diwą, która śpiewa krzywo i żoną sędzi, która pędzi na lewkę z kalafiora, którą z butelki sączy niewielki delfin przebrany za pastora. Latem biją nagietki, na każdy rok szkoła tańca i rośnie spożycie krewetki na jednego mieszkańca. Tu w tarczmie czarne oczy, codzienność nie jest słodka, ale w sobotę w nocy podhalańska Bardotka. Żandarmem, który pokarmem dokarmia Arlekina, z pastorem, który wieczorem przebiera się za delfina, z operową diwą, która śpiewa krzywo i z żoną sędzi, która pędzi z Żentycy śliwowice, którą na rysy dostarcza łysy niedźwiedź przebrany za kozice. Dialogi na cztery nogi. Nie uważasz, że zjawisko tańczy w całym swoim przepychu swoich barw i odcieni jest dla mnie czymś niepojętym i że to jest piękne? Niepojętność owej w tym się charakteryzuje, że nikt nie wie, skąd się bierze i kto za nią jest odpowiedzialny, bo na takie neony to nas nie stać. To jest zjawisko nadprzyrodzone w przyrodzie i nie tobie obejmować swoim płaskim globusem, prostaku. Cóż to tak wymagasz za wiele? Znasz życia mego rys? Wiesz, że moje zainteresowania spełzły na zwierzętach i w ogóle na tym, co się rusza. Tęcza. Ma tęczar i w kolorach swoich barw ma piękno zaklęte w skrzydłach motyla i trwa tylko chwilę, że nie podziwiając, a wydziwiając, to nie ma usprawiedliwienia. Przebacz mnie. Sprawa jest prosta. Widok tęczy, wzrok mnie męczy. Pas taki wi nawet but ożywi, a ciebie tęcza nie wzruszy, bo nie masz w duszy żadnej estetyki. Słyszysz? Tak. Ktoś dzwoni. Idź, otwórz, a bacz, kto zacze. Tak, a zacze, kto baczy. Już otwieram, już otwieram. Kto dzwonił? A taki, to taki mały, taki czarny ten, no. Ten telefon. Jest już zapłacony. Czego chciał? Pytał się. Bo ktoś do niego dzwonił. Nie ty czasem? Nie, ja nie. Pewno ktoś dzwonił, ale nie wiedział, w którym kościele. Tak, tak. Bo to nie wystarczy słyszeć. Trzeba jeszcze rozumieć. Na przykład mnie. Mnie w ucho wpadła piosenka w języku francuskim. Znasz ten język obcy? Nie znam. To czemu tuszysz, że ta francuska pieśń w ucho twe wpadała? Właśnie stąd, że nie znam tego języka. Piosenka była w języku, którego nie znam. Rozumiem. A znasz angielski? Obcy? Tak, obcy. Obcego oczywiście, że nie. Więc mogła być to również pieśń śpiewana angielszczyzną. A żebyś tak zdrowy był, że masz rację. A jakich jeszcze języków nie znasz? Żadnego. No to nie chciałbym cię urazić, ale mogła to być piosenka w tych językach. Mogła, ale czuję. To była piosenka po francusku. Jakiś głos wewnętrzny mi mówi, słyszałem ten głos, że ona była po francusku. Może cytatę jakoś śpiewaną pamiętasz z tego utworu? Postaram się. To szło jakoś mniej więcej tak, o tak szło, idzie. No nie odchodź. No. To szło tak. Pari para para para pari para pa. Jeszcze. Pari para para para para pari pa. O, tak coś szło. Jeszcze zacytuj chwilkę. Pari para. O, to się zgadza. Co? To była piosenka o Paryżu. Nie mów. Tam jest takie słowo Paris, a Paris to znaczy Paryż. To była francuska piosenka. Co ty powiesz? O Paryżu. Mhm. Taki kawał drogi. Jak już jesteśmy przy francuszczyźnie, to czy wiesz, to znaczy pourquoi? Dlaczego? Dlatego, że mogę cię poinformować, jeśli nie wiesz. Dlaczego? No bo ja wiem, co to znaczy. To znaczy dlaczego. A, dlaczego? Patrz, a nie wiedziałem. W ogóle znajomość, powiem ci szczerze, obcych języków daje ci dużo indywidualnie, niezaprzeczalnie przewagę jako osobistości, a zwłaszcza za granicą, gdzie rzadko kto mówi po polsku, a ty mówisz i nikt cię nie rozumie. A u nas? U nas identycznie to samo, tylko że odwrotnie. No cóż, czas robi swoje. Le temps. To czas po francusku. A śledź po japońsku. Pycha, mniam, mniam. Nie, mniam, mniam, nie. Skąd wiesz? Jak to? Uczyłem się judo. No, jaki to ma związek? Polski związek judowy to ma. Aha, to stąd te twoje chwyty podejrzane. Co? Lepiej się dobrze trzymać, niż słabo puszczać. Patrzyłeś na w niebo patrzy tak i nie wstyd było operowy brak. Do dzisiaj mi się śni na szkątku Aweni, choć teraz wszystko jedno tęczy dęb. Tam sitna cela za Turowski pusty bar, a ty mi mówisz Paryż to był sen. W Paryżu kwitną bzy, gdy u nas niedźwiedź śpi i czarne chmury goni palmy wiatr. Pije Chambertin i wciąż powtarza Paryż sensu brak. Nie, to jest panie, panie, jesteśmy zasłużone artystki. Pani Okubalek spuszcza, to jest numer psychologiczny. Panie dyrektorze, myśmy tyle lat pracowały na ten tak, Paryż. Nie można tak pani zasłuchać. Choć jesień rzeźbi twarz, poczekam sobie aż zapukasz miły znowu do mych drzwi i Paryż będzie wszędzie tam, gdzie ty. I Paryż będzie wszędzie tam, gdzie ty. I Paryż będzie. Słowa Agnieszki Osieckiej w kabarecie Olgi Lipińskiej wyśpiewały Krystyna Sienkiewicz i Barbara Wrzesińska. Tutaj to poniedziałkowe wydanie powtórki z rozrywki kończymy. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. A teraz wakacyjna propozycja Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Genialny plan miał ktoś na górze, by teatr zmian działał w naturze, a każdy widz w prezencie ma wolny wstęp, kiedy chce. Jesienny deszcz jak łzawy wierz zaskrzypił róz, znów wiosny wiew. No i reklama raju śmieje się. Kocham lato tylko za to, że po prostu jest, że czaruje mnie. Kocham lato, twarz, by za to lipca, sierpnia, słońc, czystym optymizmem dla nas lśnią. Tureckich palm mi nie potrzeba, gdy zboża łam chlebem dojrzewa i patchwork pól, aż do tych znajomych brzus złoci dzień. I w sadach bum czereśni smak na cały rok wystarczyć ma. I lubię nawet tłok bałtyckich plaż. Kocham lato tylko za to, że po prostu jest, że czaruje mnie. Kocham lato, twarz, by za tą lipca, sierpnia, słońc, czystym optymizmem dla nas lśnią. Kocham lato tylko za to, że po prostu jest, że czaruje mnie. Kocham lato, twarz, by za tą lipca, sierpnia, słońc, czystym optymizmem dla nas lśnią. Czystym optymizmem darmo się. Trójka żąda debiutów. Halina Wachowicz, Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żąda, dzień dobry. Dziś zespół Brodacze, Live Act. Trójka żąda debiutów. Dziś zespół Brodacze Life Act. Dzień dobry. Dzień dobry. Aby panowie mogli dokonać samoprezentacji. Kuba, gram na syntezatorach, tworzę bity, inne takie. Kamil głównie realizuje to wszystko w jedną całość, żeby to wszystko brzmiało. A ja jestem Wojciech i sobie gram na gitarze i śpiewam czasem i zarządzam. I Paweł Radiszewski, zespół Plastik 2.0. Paweł, pierwsze wrażenia twoje. Takie nawiązania trochę do początków muzyki klubowej, tam przełom lat 90. 2000. Po pierwszym utworze takie mi w uszach zostały dubowe efekty. O. Więc pierwsze wrażenie bardzo fajne. Myślałem, że to jako zarzut powiedziałeś, to nawiązywanie do lat 90. Nie, no ja bardzo lubię. Zobaczymy, jakie będzie drugie wrażenie. No właśnie. Całej płyty Brodaczy jeszcze nie ma, ale gotowa już jest, czy jeszcze nie? Ostatnie szlify, wysyłka na master i w jesienią spodziewamy się premiery. Tak, znamy już nawet datę premiery, 27 października w poznańskim klubie pod Minogą. Będziemy mieli sobie taki koncert promocyjny i tam też obwieścimy oficjalnie, że ta płyta jest. Czyli... Trzeba było zrobić 24 w mojej urodziny. A jeszcze zaraz dzwonię do klubu, przebukujemy. Najlepszego, to wcześniej. To my też. Może wcześniej, żeby dziękować. Powiedzieliście, że potem wysyłka na mastering, czyli wysyłka dokąd? Wysyłamy materiał do londyńskiego studia Abbey Road. No to z grubej rury, że tak się wyrażę. Poważna sprawa. No, świat. Świat jest w zasięgu ręki teraz. To te trzeba korzystać. Te cztery utwory, które znam, też tam były masterowane, czy to było robione tu w Polsce? Trzy z tych czterech, które przekazaliśmy, natomiast wszystkie te trzy, które pojawią się dzisiaj, są masterowane właśnie w Abbey Road. No dobrze, to może jeszcze jedna próbka. Bye. No proszę, nie tylko po angielsku, ale i po polsku. A umiemy też po polsku. A te utwory, których jeszcze nie znamy, to będą pewnie po angielsku. Trzeci będzie po angielsku, ale mamy też już trochę przygotowanej drugiej płyty i tam zamierzamy troszkę więcej ojczystego języka użyć. Jeszcze nie ma pierwszej, już drugą nagrywacie? Znaczy no, mamy w planach, nie? Że jakieś pomysły się pojawiają. Ale też mamy utwory, które są też stricte, czysto instrumentalne. Mhm. Paweł, po drugim utworze? Pierwszy mi się bardziej podobał, ale to nie znaczy, że drugi jest gorszy. Tutaj mam takie skojarzenia w związku z tym, że utwór już nie jest po angielsku, a ja taką muzykę preferuję po angielsku generalnie, bo, ale skomplikowane to, co chcę powiedzieć. W pewnym sensie kojarzy mi się to z początkiem synthpopu w jakiś sposób, ale z drugiej strony przez język angielski z polską muzyką przełomu lat 80-tych, 90-tych. W jakiś sposób. No i żywe gitary. To dla mnie na plus też. Chociaż jestem zdecydowanie fanem elektroniki generalnie. Aha. No też grasz na gitarach. No gram, no ale mam więcej klawiszy niż gitar akurat. Nieobiektywna ocena. Powiedzcie troszkę o samym procesie tworzenia. Jest jakiś jeden człowiek, który decyduje o wszystkim, czy robicie to kolegialnie? Nie, to raczej tworzymy jakąś taką bazę właśnie perkusję, bo nie mamy perkusisty w zespole, więc to akurat musi nam zastąpić pan komputer i czy jakieś inne takie bitmaszyny. No i generalnie tworzymy jakąś bazę, która oczywiście jest płynna i pod to sobie dogrywamy wszystko. I potem jakoś tam dodaję właśnie wokale, jakieś efekty, tak, różne rzeczy. Aranżujemy to sobie na próbach, kombinujemy. Czasem też jest jakiś pomysł gitarowy, pod to Kuba gdzieś tam dogrywa bit właśnie w panu komputerze. No i tak to się toczy. Od jak dawno razem gracie? Bo ja was znam, nie wiem, rok, dwa lata? To od początku praktycznie. No tak. Poznaliśmy największego fana. Bo... Tak, coś jest ładne, to mi się podoba. To czasami gram w radiu, są wasza obecność na antenie Trójki w tej chwili w audycji Trójka Żąda Debiutów. Zdążyliśmy jeszcze przed premierą płyty, to bardzo dobrze. No właśnie, powiedzcie o tych początkach. O, to było tak, że zaczęliśmy sobie tam gdzieś dogrywać czysto dżemowo i nagle bardzo szybko wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy z tym nad morze i będziemy improwizować na ulicy. I to się stało taką naszą w sumie tradycją teraz urodzinową, że co roku jeździmy nad to morze i gdzieś w różnych miejscach na tej ulicy sobie gramy. No i z tego wyszło coś więcej. Gdzieś tam w międzyczasie wpadliśmy na Włodka z Łąki One, paprodziada. Jemu się gdzieś tam spodobało. Zaprosił. My się też się trochę o to postaraliśmy, żeby zagrać z nimi kilka koncertów. Wyszły z tego dwie trasy. Potem gdzieś jeszcze udało się złapać się z Laocze i teraz też są plany, żeby z nimi pograć kilka koncertów na jesień. No i tak to się napędza trochę. Teraz jesteśmy tutaj i też jesteśmy szczęśliwi. Jak widziałem, też gracie na sporo ilości różnych przeglądów. No nie tylko Spring Break, który był pewnie jednym z ważniejszych występów waszych, ale tych festiwali było więcej. Udaje się tam czasem gdzieś dostać jakieś zaproszenie, czasem uda się gdzieś tak zareklamować, że ktoś, organizator złapie ten sam klimat i... No i jedziemy wtedy na taki festiwal. Ja a propos chciałem w początku tego wątku, że to jak spytałeś o to, czy jest jakaś jedna osoba decydująca, ja wiem z doświadczenia, chociaż sam jestem w zespole, który jest duetem i też staramy się tak z Agą razem robić, pracować, że jakieś mamy wspólne zdanie, ale zawsze są jakieś problemy i konflikty, bo zazwyczaj w muzyce jest tak, że muzyka chyba nie znosi demokracji według mnie. Trochę tak. Generalnie. Ale tutaj w tym przypadku akurat często demokracja jednak no działa, bo jest nas nieparzysta liczba. Czyli głosowanie, czyli tak? Jest takie, jeżeli jest jakiś temat bardzo trudny i bardzo męczący, to jednak... Zawsze można przegłosować, tak? Ale też posiadamy umiejętność mówienia sobie w twarz, co jest... To bardzo ważne. I jakby nie kumulujemy żadnych tam negatywnych emocji, tak mi się wydaje. No to dopiero początek drogi. Później to różnie bywa. To zobaczymy. Piosenka numer 3, czyli najnowszy singiel w tej chwili. ta-ta, czekam. I don't wanna wait, just don't wanna wait. I don't wanna wait, just don't wanna wait for my time to come. I don't wanna wait, just don't wanna wait. Don't be afraid. Żąda debiutów i zespół Brodacze Live Act. To może teraz powiedzcie troszkę więcej o instrumentach, bo już Paweł dopytywał się tutaj, jakie macie klawisze na przykład. Mamy czy to komputer włącznie, czy jakieś klawisze? Nie, jasne, że są syntezatory, Korg, Novation, różne takie rzeczy. Póki co są to syntezatory nieanalogowe, nie do końca. No, oczywiście gitary, żywe efekty, samplery. Tak. Że na scenie jest nas tylko dwójka, ale dzieje się. Skaczemy, tak, biegamy od instrumentu do instrumentu. Dwójka na scenie, ja natomiast sprzed sceny też efektowo sporo staram się też robić z pozycji właśnie frontowej. Czyli jesteś realizatorem. To. Tak, jestem realizatorem. Stricte realizatorem i... A dobrze to ująłeś. Pozycja na frontowa. Ja mam takie pytanie, skoro już rozmawialiśmy wcześniej, że ty ogarniasz też w studiu, czyli jesteś też troszeczkę tak jakby producentem tego materiału, czy... Tak, troszeczkę producentem tego materiału. Ale decydujecie wszyscy. Decydujemy wszyscy, natomiast no, jak jesteśmy w studiu, no to wielokrotnie rzeczy, które chłopacy chcieliby przekazać, a nie do końca realizator w studiu to zrozumie, tudzież jeżeli też mi coś nie odpowiada takiego stricte technicznego, to no, jestem takim katalizatorem, łącznikiem, coś ten deseń. A no i przy okazji loopery też tam wchodzą do akcji na koncertach, że zapętlamy jakieś różne dźwięki, później to w pętlach sobie leci. Ile się da zrobić na żywca na tej scenie, no to staramy się zrobić, żeby też zachować element tam show. A całość nagrywacie w studiu, czy to wszystko jest domowa robota? Studio, jak najbardziej. Jak najbardziej. To akurat naszego znajomego w Poznaniu, Bartek Napieralski, San Antonio Records. Pozdrawiamy. Tak, trzymaj się, Bartek. Paweł, porównywałeś poprzednie utwory do początku lat 90. Potem był, wcześniej był jakaś końcówka innej dekady. No tak jak już rozmawialiśmy, bardzo eklektycznie. Trzeci utwór już w sumie nie wiem, gdzie go umiejscowić generalnie, bo tam dużo inspiracji różnych. I mnie się bardzo podoba, jestem zaskoczony. I znaczy, są takie czasy, że naprawdę teraz, a propos tego, co powiedziałeś przed chwilą, czy studio, czy w domu, no nie ma znaczenia w tym momencie. Jest taka technologia, taki sprzęt, że wszystko można po prostu mieć bardzo personalne studio w domu, takie, o którym 15 lat temu nie można było sobie pomarzyć, więc cieszę się, że chłopaki tak fajnie to robią. I no więc a propos studia w domu, to Plastyki już nagrał to kolejną płytę, czy jeszcze nie? O, już takie ostatnie szlify, naprawdę. Czy co, Agnieszka została w domu, żeby pracować, a ty przyjechałeś do radia? Aga cały czas nagrywa. Poważnie. Wieczorem, wczoraj, dzisiaj, rano. Czy jak sądzisz, kiedy będzie szansa usłyszeć cokolwiek nowego, plastikowego? Początek nowego roku, czyli już niedługo. No bo obiecywaliście, że płyta będzie jeszcze w tym roku. Czyli skończona będzie. Skończona będzie w tym roku, to już wiem na 100%, ale ona musi chwilę sobie poleżeć, że tak powiem, i dopiero będzie mogła ujrzeć światło dzienne. A jak jest z waszym nagrywaniem? Czy to jest tak, że kończycie pracę w studiu, zamykacie materiał i to już jest skończona sprawa, czy jeszcze wracacie, rozgrzebujecie od nowa? Jest dużo zebrań. Tak. Niektóre są potrzebne bardziej, niektóre mniej. Aczkolwiek no zawsze gdzieś tam ktoś napowie, że na przykład w 33 sekundzie tutaj coś mu nie zagrało, takie coś jakieś niuanse. Albo coś. To są drobne raczej poprawki. Tak, ale no, staramy się doszlifować. Już w sumie mieliśmy 3 takie spotkania, bo w przeciągu tam 2 miesięcy, jak się człowiek odsłuchuje, potem wraca, to gdzieś tam zawsze coś innego się wyłapuje, ale to też jest takie dążenie do zbędnej chyba perfekcji, więc też staramy się tego nagminnie nie nadużywać. Dziękuję bardzo. Trójka Żąda Debiutów. Dziś był u nas zespół Brodacze Life Act. Był Paweł Radiszewski z Plastiku. My też dziękujemy. Halina Wachowicz, Grzegorz Rzeczkowski, Tomasz Żąda. No i Plastik na zakończenie. My mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. I can feel it. I can feel it. Child.